yoka ndenge moninga akolela yo susi ya bolingo na komi kobanga nzoto mobimba ekomi nde kokono ngai nasala nini bampangi ya Vincent o lisumu nasala ngai naluka nazwa te o soki fote ezalaki ya ngai Nena luka kina bondela yeo Ngai basala ngai boni mama Ngai makile ina zoto bampangie Nanya sala ngai boyengo mama Navana na mobalie Nazala kanyo swaro baka Bolingo soki Makasi, lobia kiminga, lisumae Nanya luke la nganganga mona kota Maiko na panganga na vanga kaimae Maina luka na koya zame na kota Poba zame la ngala pema, susi elekinga mingie Mobala linga nga suka se makambo Ngai na sara nini poloko e Chérie, je t'aime, I love you, mon amour. za kakaye Kaya wana kozemba na kole la kakaye Yelanga tanandoto omo na ndenge na changer utashanga mama nazali kole la kakaye mama lingo na kakaye o santa zakata moke o koka Cabana motonioso, pote assiste yo, boca bola bampa. Kakaye, Gaya wana konzemba, na kole la kakaye. Yelanga tanandoto, omo na ndenge na komi. Utashanga mama, nazali kole la kakaye. Mama lingo na kakaye, ela, ela, o ela. Oh, Maman Chantal Bac, na defina mbongo e pa ya litongo boa, na katia Bruxelles, pona sombe la yo ba bijou, pona bonde la yo, e pa ya Jacques Mel, ondi mangaite mama. Ngobo e? Uka, uka, uka, uka, uka, uka. Ma vali ya Toms. Paris na moni Richacha, Richard, Oka. Michael, Igala, le meilleur de Bruxelles. Oka.